sa pridávať do toho ich života. I to je tá voda, ktorá tak jakby pridaje sa do ich życia. A je len veľmi veľká milosť, ale jest veľká láska, keď oni sú ochotní poddávať sa týmto rukám. Kedy oni sú poddajnými tým rękom. Pretože Pán Boh chce zbaviť človeka tých skalie. Dlatego, že Pán chce vyzvoliť tých ľudí od tých kamečkov. Od toho odporu. Od tego oporu. Ktorý spôsobuje, že znovu zraňuje tie ruky hrnčiara. Dlatego, že tie ręce sú jakby na novo ranione, tie ręce tego garncarza przez te kamyczki. Keď Boh zobere tvoj život do svojich svätých rúk, kiedy Bóg weźmie twoje życie do swoich świętych rąk, aby cię formował, aby ciebie formować, a urobil si z teba preň seba nádobu, aby učinić dla siebie naczynie, a keď v tvojom srdci sa nachádza odpor, a kiedy w twoim sercu znajduje się opór, a taki wzdor a nieposłuszność, takie nieposłuszeństwo i taki odpór, a pýtaš sa mnohokrát, prečo sa mi to stalo, prečo len mne sa takéto veci dejú. I povstaje pytanie, dlaczego tylko mne také rzeczy spotykajú. Tak musím ti povedať, že to sú tie skalky, ktoré rania jeho ruku. I muszę ti powiedzieć, že vlastne to sú te kamyčky, ktoré ranią jeho rękę. Kde staviaš sa na odpor? Kde jakby staviaš sa przeciw niemu. A ešte si dávaš otázku, keby Pán Boh bol, tak by toto na mňa nedopustil. A ešte mluvíš v ten spôsob, kedy by Bóg to videl, to by to na mne nepozvolil, aby to na mne prišlo. To sú tie skalky, ktoré znovu zraňujú jeho sväté ruky. I to sú tie kamyčky, ktoré ráňujú jeho święte ręce. Odovzdaj mu tento odpor. Daj mu ten opor. Odovzdaj mu tie skalky, kamienky svojho života. Oddaj mu tie kamyčky, tú tvrdosť. Tú tvrdosť. Tú neposlušnosť. To neposlušenstvo. Tú nepoddajnosť. To nepoddaństvo. Ktorá raní jeho sväté ruky. Ktorá raní jeho święte ręce. A prinies tento svoj odpor pod kríž na Golgotu. A prinies ten tvoj taký opor pod kříž na Golgotu. Tak ako aj tento hrnčiar na jedno miesto tam ukladal tieto skalky. Tak jak również ten garncarz, on ukladal te kamyčky na jedno miejsce. Tak je jedno miesto aj pre teba. Tak je jedno miejsce dla ciebie. Aby si svoje hriechy a svoju neposlušnosť priniesol Pánovi pod kríž. Abyś ty svoje grzechy, svoje neposlušenstvo priniesol Pánu Jezusovi tam pod kríž. Ak ty máš problémy, ak ty máš ťažkosti, nechoď za susedmi. Jeżeli masz problemy, trudności, to nie chodź za swoimi sąsiadami. Nie chodź za swoimi kamarádmi, priateľmi. Nie chodź za swoimi przyjaciółmi. Nie roznášaj tieto svoje smeti a tú tvrdosť svojho srdca. Neroznášaj ty twoje ten opór, te svoje śmieci. Poď k Pánu Ježišovi. Idź do Pana Jezusa. Povedz mu o tom svojom zdore, ktorý je v tebe. Povedz mu o tym oporze, ktorý je v tvojom vnętrzu. Prinies pod Golgotský kríž tieto svoje problémy. Prinies tie problémy pod kříž Golgoty. V tom, čom sa nevieš pokoriť. V čom nie potrafíš sa upokoriť. Každú tvrdosť svojho srdca prinies pod Golgotu, pod kríž. Každú taką tę twardość twojego serca prinies pod kříž, pod Golgotę. Lebo on ti môže dať slobodu. On ťa tylko môže uvoľniť. Ale tu práca hrnčiara nekončí. Ale tutaj práca tego garncarza nie kończy. Keď povyberal tieto skalky, kiedy powybierał te kamyczki, a kiedy dalej miesił tuto glinę, kiedy dalej ugniatał to tą glinę, chwycił do swojej ręki tu glinę, chwycił do swojej ręki tą glinę, a hodził ją na stred stola, a rzucił ją na środek tego koła. Ten stół był taki okrągły, który się toczył. Ten stół był taki okrągły, który się obraca, a do stredu to hodil. A do środka tym uderzył, rzucił. Tak som sa opýtal hrnčiara, prečo to robí, či sa hnevá na tú hlinu. Tak pytanie tego garncarza, dlaczego to zrobił w ten sposób, czy się gniewa na tą glinę? A prečo to nepoložil pekne tak, zaformoval do prostriedku? I dlaczego to tak nie uformował pięknie do środka? A tak mi povedal, vidím, že tomu nerozumiete. Tak mluví do niego ten garcaš, no tak vidze, že temu nerozumieš. Ja keby som to len položil na ten kruh, kedy bym to položil tylko na to kolo, a roztočím ten kruh, a ten krong začne się, ten to kolo začne się točiť, tak mi ujde tá hlina z toho kruhu. Tak tá glina vyletí z tego koła. Preto ju potrebujem uhodiť. Muszę ją rzucić. Aby sa prilepila na. Aby się przykleiła do tego koła. A tak je to aj v živote človeka. I tak jest to v życiu človeka. Keď Pán Boh začne svoju prácu s človekom. Kiedy Pán rozpocznie svoju pracę z człowiekiem. Príde takýto úder do jeho života. Przyjdzie takie uderzenie do jego życia. Možno že dlho nič sa nedeje. Można, że długo nic się nie dzieje. Manżelia pięknie żyją. Małżonkowie pięknie żyją. Zrazu manżel albo manżelka oniemocnieją. Może mąż albo żona zacznie zachoruje. A za krótki czas Pan Bóg si jednego z nich zobere. A w krótkim czasie Pan jednego odwoła. Niekomu odwoła dceru. Komuś tam odwoła córkę. Niekomu syna. Komuś syna. Niekomu dieťa, komuś dziecko, które sa práve narodilo, które się narodziło. A to jest wielki úder do života. A to jest takie wielkie uderzenie do życia. A człowiek si myśli, keby Pán Boh bol láskavý, toto by nedopustil. A człowiek myśli, kiedy Bóg by był łaskawy, to by nigdy do tego nie doszło. A predsa je to Boží záujem. Ale to jest Boží zamiar. Pán Boh nemá len v to cieli, aby niekoho uhodil na ten kruh. Bóg nie ma tylko ten jeden cel, aby rzucić kogoś na to koło. Ak si zažil takýto úder vo svojom živote. Jak spotkało cię takie uderzenie w twoim życiu. Ak ti Pán Boh zobral tvoju milú manželku. Kiedy Bóg odwołał twoją miłą, kochaną żonę. Alebo muža. Albo męża. Alebo niekomu rodičov. Albo komuś rodziców. Pán Boh má s tebou ďalej svoje plány. Bóg ma z tobą dalej swoje plany. Nie klaca Bohu na odpor. Nie rzucaj się Bogu naprzeciw, to znaczy no, nie sprzeciwiaj się Bogu. Ale poddaj się tej Bożej. Ale poddaj się Bożej łasce. Lebo Bóg chce pokraczować. Bóg chce dalej z tobą kontynuować. A to pierwsze, co Pan Bóg w naszym żywocie urobi. To pierwsze, co Bóg w naszym życiu zrobi. Tak, ako ten hrnčiar ponoril svoje ruky do vody a tieto dva palce vnoril do stredu toho. A tak jak ten garncarz umoczył swoje ręce w wodzie i włożył te swoje ręce, te swoje palce do środka tej gliny. A ten stôl, keď sa točil, viete, čo bol ten prvý útvar, ktorý vytvoril? A czy wiecie, kiedy ten stół się kręcił, to wiecie, co było to pierwsze, co się uformowało? Kto mi wiecie powiedzieć? Kto zna odpowiedź? Jedna wielka nula. Takie wielkie zero. Keď Boh začne na twoim żywocie pracować a začne formować swoją nádobu, najpierw urobi z teba jedną wielką nulę. Kiedy Bóg zacznie pracować i formować twoje życie, to najpierw co zrobi, to takie wielkie zero. A keď niekto tak widzi, mnohokrát aj kresťan, keď ho Pán Boh zobere do svojich rúk a chce z neho sformovať nádobu, nevie to prežiť, že on teraz sa stal takou veľkou nulou. I chrześcijanin, ktorý dostanie się do takiego doświadczenia i kiedy Bóg chce coś z niego uformować, bardzo trudno mu zrozumieć, że Bóg to najpierw uczyni to wielkie zero z jego życia. Ale wżdycki ta praca hrnčiara spoczywa w tym, że wżdycki zmacza swoje ruki do wody. Ale ta praca tego garncarza polega na tym, że zawsze umoczy swoje ręce w wodzie. A skrze tu wodę jest poddajniejsza ta glina. A ta przez tę wodę ta glina jest jak poddajniejsza. Aj teraz Pán Boh tú svoju vodu prilieva a zhutňuje tvoj život. A teraz Bóg bierze tą wodę i zmiękcza to twoje życie. Dáva svoje slovo a povzbudzuje ťa k tomu, aby si sa poddával jeho ruke. A jest zwiastowane Boże Słowo i pragnie, aby twoje życie było zmiękczane przez Boże Słowo. A chcę ti povedať, že jeho práca nie ostane a nie kończy pri tej nule. A chcę ci powiedzieć, że ta jego praca nie kończy na tym zerze.

Chcem, aby si sa oslávil v mojom živote. A chcem, aby si uvielbil v mojom žiťu. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Skloníme svoje głowy i będziemy się modlić. Nasz święty i drogi niebieski Ojcze. Nasz święty niebieski Ojcze. Dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy tobie za ten wieczór. Za obecność twojego świętego Ducha. Za obecność twojego Ducha Świętego. Że się dotykasz naszych serc. Że dotykasz się naszych serc. A dawasz nam na znamość. A dajesz nam pokazujesz nam, że te rzeczy, które zadzieją w naszym życiu, nie są rzeczy nagody. Że te rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu, że to nie jest przypadek. Ale to jest twój zamiar, jest to twoja praca. Jest to twoja praca, twój zamiar. Dziękujemy ci za to, żeśmy to dziś mogli pochopić. Dziękuję tobie, żeśmy to mogli dzisiaj zrozumieć. A tak sa ci oddawamy do twoich świętych rąk. A tak oddajemy się do twoich świętych rąk. Znowu nas zober do swoich świętych rąk. Weź nas znowu do swoich świętych rąk. Znowu nas przemies. Znowu nas ugniataj. Znowu nas oczyści. Znowu nas oczyść. Zbaw nas twardości. Pozbaw nas tego oporu, tej twardości. A twaruj z nas nadobu. A rób z nas to naczynie. Nadobu na cześć a sławę twojego świętego imienia Jezus. Na twoją chwałę i cześć twojego imienia Jezus. Chcę się opytać. Chcę zapytać. Je tu niekto w tejto miejscowości, kto by chciał swoje serce odozdać Panu Jezusowi? Czy jest w tym miejscu ktoś, kto chce oddać swoje życie Panu? Chcesz położyć swój żywot do jego rąk? Czy chcesz położyć swoje życie do jego rąk? Chcesz, aby on był twoim majstrom? Czy chcesz, aby on był twoim mistrzem? Chcesz się poddać jego rękom? Czy chcesz się poddać jego rękom? Ak si tu, zodwignij swoją rękę. Jeżeli tutaj jesteś, to podnieś swoją rękę. Będziemy się za ciebie modlić. Będziemy się modlić. Po skończeniu tego zgromadzenia pójdę dole do tej spodniej miejscowości, a tam cię będę czekać. Po zakończeniu tego nabożeństwa pójdziemy tam na dół do pokoju i tam będę na ciebie czekał. A będziemy się rozprawiać a modlić. Będziemy rozmawiać i modlić się. Będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do swojego. Będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Jest tu niekto? Czy jest tu ktoś? Chciałbyś si swoje serce oddać Jemu? Czy chcesz swoje serce oddać Jemu? Zodwignij swoją. Podnieś swoją rękę. Na znamienie tego, że chcesz. Na znak, że chcesz. Niech cię pożegna Pan. Niech ci Bóg błogosławi. Alleluja. Jest tu jeszcze niekto. Zodwignijcie swoją. Podnieście swoje ręce. Wy, którzy tużycie oddać swój żywot Panu. Którzy pragniecie oddać swoje życie Panu. Wiem, że zapasisz o swoim sercu. Wiem, że bojujesz w swoim życiu, w swoim sercu. Dole w tej dolnej miejscowości będę cię czekał. Tam na dole będę na ciebie czekał. A będę się z tobą modlił. A będę się z tobą modlił. Bóg chce zabrać twój żywot do swoich rąk. Bóg chce wziąć twoje życie w swoje ręce. Chce ci dać nowy żywot. Chce ci dać nowe życie. On bierze ważnie rozhodnutie jednego dziecięcia. On poważnie traktuje, kiedy ty decydujesz, ale tak aj dospelé. Ale również i ten, który jest dorosły. Spasitelu nasz, drogi Panie Jezusie. Drogi Zbawicielu, Panie Jezu. Ja ci dziękuję za ten wieczór. Dziękuję tobie za ten wieczór. Dziękuję ci aj za to serdeczko, które zadwiga k ciebie. Dziękuję tobie za to serce, które się podnosi do ciebie, które poczuło twój głos. Które poczuło twój głos. A chce oddać swoje serce ciebie. A chce oddać swoje życie tobie. Wysławiam ciebie za nie. Tak cię pokornie proszę. A proszę cię pokornie, abyś si pożegnał. Abyś pobłogosławił. Abyś si pomógł w żywotnych zapasach. Abyś pomógł w tym duchowym boju. Aby mógł mieć zwycięstwo. Aby mógł mieć zwycięstwo. Prosím cię aj za te serce. Proszę cię i za tymi sercami, które jeszcze zapasy, które bojują, które jeszcze nie wiedzieli się rozhodnąć, które nie podjęły decyzji. Prosím cię, pomóż im. Panie, pomóż im, aby nie odeszli dziś wieczór bez ciebie. Aby nie odeszli, Panie, bez ciebie ale dzisiaj wieczór, ale aby się wydali ciebie. Aby tobie się wydali. Na twoją cześć. Na twoją cześć. A na twoją sławę. A na twoją chwałę. Amen. Amen. Sława Panu. Chwała Panu. Tak vás chcem ešte poprosiť. Viem, že mnohí tu zápasia. Tak chcem vás ešte poprosiť. Viem, že wiele tutaj ešte bojuje v svojich sercach. Ak by ste chceli niektorí so mnou hovoriť a modliť sa. Jeżeli ktoś chce rozmawiać ze mną, modlić się. Abyście przyszli tam do tej miejscowości. Abyście przyszli tam na dół, będę na was czekał. Aj Pan Jezus czeka na was. Aj i Pan Jezus oczekuje na was. Niech jest osławione Jego imię. Niech jest uwielbione Jego imię. Buďme tými nádobami, ktoré sú na Božiu slávu, na Božiu česť. Bądźmy tymi naczyniami, którzy są na Bożą chwałę, Bożą cześć. Lebo sme počuli, dlatego żeśmy usłyszeli, że boli nádoby, bola tá nádoba, ktorá sa pokazila v ruke hrnčiara. Że było to naczynie, które się popsuło w ręku garncarza. A nie preto, że by bol hrnčiar slabý majster. Nie dlatego, żeby ten garncarz był kiepskim mistrzem. Ale preto, że ta nádoba sa nepoddala jeho ruke. Ale dlatego, że to naczynie nie poddało się jego ręce. A preto urobil inú nádobu. A dlatego uczynił inne naczynie. Keď nepodarí sa jemná nádoba. Kiedy nie potrafi zrobić tego taki delikatnego delikatnego naczynia. Urobi Pan taką grubą nádobę. Uczyni Pan takie taki masywne naczynie. Powiedzmy taki umywak. Taki umywadło. A w taką może być aj skalki. A tam mogą być kamyczki. Tam może być aj hlušina. Tam może być i ta ziemia, która nie, nie może się ugniatać. Ale do umywadła się nie dawa drahocenna masa. Ale do umywadła to umywadło nie jest zanurzane w to w tą szklaną. A do umywadła nie daje się ta to ten cenny olejek. Ale do umywadła sa dáva čo? Do špina. Do umywadła daje się brud. Oj, nie bądź taką nádobą, która nosi w sobie špinu. Nie bądź takim naczyniem, które nosi w sobie Pavel ten brud. Apoštol hovorí, že sú v jednom dome nádoby na česť a druhé na nečesť. Apostoł Paweł mówi, że jedne naczynie są użyteczne, a drugie są nieużyteczne. Jedni są na slávu, teda, z którymi sa majiteľ pochváli, a druhé skryje za plachtu. Są takie naczynia, którymi ten właściciel się chwali, a są takie, które gdzieś ukrywa. Te piękne nádoby položí do witrinky. A te piękne naczynia położy tam gdzieś do witryny, żeby było widać. A to umywadło to za plachtu położy. A to umywadło tam gdzieś za zasłonkę postawi. Pan Bóg chce mieć tuto nádobu, która jest na jego cześć. Bóg chce mieć to naczynie na jego cześć. Wiecie, co mówi psalmista w 108 psalmie 10 wers? Wiecie, co mówi psalmista w 108 psalmie 10 wersecie? Mówi psalmista Dawid, że Moab mi je nádobą na umývanie. Že Moab je značením na umývanie. Prečíta to, brat. Psalm 108. 108, 10. verš. Moab, miednicą moją do obmywania, na Edom rzucem sandał mój. Ďakujem. Tak vidíte, že Pán Boh má aj takéto nádoby. Tak widzicie, że Bóg ma i takie naczynia. Boży lud się umywa. Boży lud się myje. Ale te nádoby, w tych nádobach zostanie špina. Ale w tych naczyniach zostanie brud. A potem, jaki jest koniec tychto nádob na nieczest? A jaki jest koniec tych naczyń, które są no bez, które są nieczyste? Prečítaj, brat môj, Jeremiáš 48, 38. Čítame v knize Jeremiáša 48 rozdiel, 38 verset. Na všetkých dachach Moabu i na jeho placach je tylko narzekanie, gdyż rozbiłem Moab jak naczynie, ktorého nikt nie chce, mówi Pan. Vidíte, Pán Boh má takéto nádoby. Bóg ma takie naczynia. Ale tieto nádoby nakoniec rozbije. I te naczynia na koniec rozbije. Ale nie tak ako tú nádobu, ktorá je rozbitá a vychádza z nej vôňa. Ale nie tak jak to naczynie, ktoré je rozbité i vychodí z niego tá vôň. Ale to je nádoba, ktorá je nádoba hnevu. Ale to je naczynie gniewu. Na deň rozbitia. Na deň rozbitia. Teda nádoba Moábova bola nádobou Božieho hnevu. A to naczynie Moábu bylo naczyniem na Boží gniev. Aj Božiemu človeku sa jeho telo, jeho nádoba rozbije. I Božiemu človeku również to naczynie się rozbije. Aj bezbožnému človeku. I bezbožnému również. Ale jeden žil na Božiu slávu. Ale jeden žil na Božú chválu. A druhý žil na Boží hnev. A druhý žil na Boží gniev. Na tebe záleží. Na, od ciebie zależy, że czy chcesz żyć na Bożą sławę. Czy chcesz żyć na Bożą chwałę? A preto bądź otwarty. A dlatego bądź otwarty, aby cię Bóg mógł formować na jego chwałę. Aby Bóg cię mógł formować na jego chwałę. Aby cię mógł napełnić swoim świętym duchem. Aby mógł cię napełnić swoim świętym duchem. Aby ta jego wonia a jego sława sa mogła szerzyć. Aby ta woń i ta jego chwała mogła się szerzyć przez twoje życie. Amen. Amen.